بدك تمجي أردن كيف فن من هذا اللي ترى على جل كشتنا في كثير مسافر ساي وما كمان خرجت المنزل في يعني مقيمة ده مسافر إمام ساوسي يعني في أول دورة كاتوا سلام نودر داي أو لاسو فن من جبراك وست إمام من سنجس أو دخول من سنجس فكي دارا كي معلومات راكي شبك حضرات سورة غشيني تاسي فخفل مسافر بلليلي او دا دا دا وقت ديار دا شدي مقيمي نو تر دغه ځایه پورې چې دی دا اوله میاشت کې د دن موش فرض دی د هغو دا اول یې دا فرض دی نو که دی پر دوه رکاتو سلام وګرځي خو د مقتجان به ولاړ شي دوه رکاته فرض د امام سره دې مقتجانو پوره کړه نو دوه رکاته فرض یې پاتې دي هغه به دي ځان ته خپل لمونځ وکړي هم اولاو رب احتره دا ده تر هسې نه وایي هدایه شریفه کوی لكن في إمام ولا رسول فعبده ورسوله باجي هذا آخر بركاته وكرم لا فرح آخر الناس سلام وقرزاوه حضراته بإمام يستكسو يعني سيسو دمع لد فرض غالي فخلاص جي ولد وركاته فرض وكرة هذا دوائي نفل وكرة دغا نفل قرصو دجي فرائض سر نو اختلاط قدوالي دا نفل الموز دا فرز الموز سر الغاغي دا اختلاط الموز نفس دي مكرو كبيرية حضراتهم او هرش مقتدعي دا اول نصفة ست صفدة صورتك ولي فآخر دوركاتوك دغا إمام متنفل لي متنفل دا معنى نفل كي او مقتدعي شدي هغب ما بشره ما اشجره ما خصتن كي مقتدعي مقيمين مفترزين لي فرض الموز كي نو فرض الموز دا بالغ عاقل انسان دا فمتنفل فشي نظر رواب نشك ولا شيء وثوك نفل كي تدفر فلات فشوكي دا فكشني فشي كنا بالغ دي دا لويان الموز نظر روا هم فدا خاطر نظر روا كدا كشني الموز نفل دي كسن دا فرض نيات كي دا لويان دا فرض دي نو اقتداء دا مفترض فالنفل ولا فشي نروا كي نو دا استاشي فمسألة كي دا استاشي مقتجات كدا فرز الموز كي اخر دوخ نوم فرض دي او امام اخر دو نفل خلو مسافر دي باید دا نفل نو اگر کلی نو اگر کلی دا هنوچ دا دا کارو کی نفل شروع کرد دا مخدان الموز فاسد دي حضراتو اگر بر تخفل موز دا سر را شروع کی امام خلاص دي دا اعادی سا قضا پر امام یعنی اعادی نست دا مانزه او هرش مختجان دي کدا نو سلو رکات فشو کی اگر مکلف او مجبور دي حتمن بخفل موزن بر تر اگر دي فدا غوا وقتی که ایسا بل احنا قضا راولی والسلام.